Sözler uçtu, izler kaldı. Bir zamanlar bizdik ne kaldı? Gözlerin vardı sormaz oldu. Kimdi seven, kim unuttu? Senden yana ne varsa bende. Zaman aldı gölgeler perde. Bir cümlede bin his saklı. Duyuyorsan söyle ne kaldı? Ne kaldı geri söyle bana. Zaman geçti döner mi sana? Gözlerin anlatır bazen her şeyi. Ama sessizsin, sustu dünya. Bir bahardı geçti sanki rüzgar safuruldu döndü hangi renge? Ben anlatmam bilirsin zat. Sustuğum yerde saklı bende. Geri zekalı diyorsun bana ama kim kaybetti söyle bana. Zaman sana yollar çizer. Kim bilir ki kim siler izler. Ne kaldı geri söyle bana. Zaman geçti döner mi sana? Gözlerin anlatır bazen her şeyi. Ama sessizsin, sustu dünya.